سلور رسمن دنیا گنلی داسی گنلی چاہے اخبل اختیارات چکر بے وس رسی دودھ جنگ ادا میاشتی جگمند دیوا کم میاشت وا محرم میاش بوا یا ذل قعدہ دا یا ذل حجہ دا دادری میاشتی یو دی یو لسم او دو لسم او اولین ای دا یو دی او رجب اغزان لدا دا سلو دی ذت میاشتی وی نو دیدی که بے وست جن رسید نوی بے دا محرم نوی دیدی گرد دی بلکی اتاک دا بلا میاش دا جوڑائی کی بہو جنگی دا بلا میاش اغیل بے بیا محرم وی آدائی کی بے بیا داغی عزت ساتلو نالاو یقینا رستے والے زیات والے بکور کی گمراہ کل ہی بجوان جا کسان جی کفر گئے حلال گنگی لرا آمن یو کالی او حرام گنگی دتیری آمن بل کالی نیواتی او ایر بارا پورا کی گئی موافقت کی گئی دشمار دار سارا کی آرام کری اللہ بھی دیکھی جا رہی لیواتی او تصویر دیکھنی جو ذہیر کل بھی اغمانا کئی لیواتی او دیر پار سے موافقت کی گئی دشمار دار سارا کی آرام کری اللہ بھی دیکھی جا رہی ایا لیواتی او دیر پار سے پورا کی گئی دشمار دار سارا کی آرام کری اللہ ناکارا من گئی بیدار طول ددی قبیلی نے دیا بیدار طول ددی قبیلی نے دیا لک دعا عبادت کچھ آگا دعا پس دو سنت نہ کی بہ اتی اجتماع باندھی کیا ہمیں جوڑے جا سکے دادی وجنا بے دات کر دی در او ترین اتر عمل کے سکڑے شیر وہی مرم ہے تم رمضا کہی ہے ٹول یو دے شہر الاس پور تک ہی ایو دے الاس کو نقبان جرا کا گیا اور ٹول جمان میں جہن ون راؤ لیا ندا سم رمضا کہی ہے دے جی کلتی والا فن پیدا کہی دا مزہ کہ دا مزہ اللہ پیغمبر تنو معلوم دا مزہ صاحب کرام تنو معلوم مر صبح ماں تاری صبح ماستا دعائی چتوار پیغمبر یو آمین ویر والا صاحب کرام ندا تو دعا تو سمر پر کاتی خودی تنقی سر ندا شریا ندا خیستا من ندے زین لهم خیستا گریشی ایتا سو عمالهم ناکار عمل نے اللہ ہدایت کے قوم کا ذرا تھا اعوذ بالله علی اللہ من الموکل وما يتقون الله وبنيه ورقا لم يعدي وان رب عبدت اعوذ یا ایها الذین آمنوا بیان دے ددرے میں فرقی یو مشرکان دویم یہود اس دریم فرقی بیان نے منافقان او ددی منافقانو ددی بالکل یو باب روان کرے دے او سدریش پی تو ناکار تھی بسنا جو منافقانو آگے ذکر کری دی دمر صفات منافقانو او بیان د خباستنو آغا پبل کم صورت کی دو منافقانو نشتہ دے او دا بیان د منافقانو دے ادھر بوتل رے ان تردی پوری چبل سپارہ شور وشری دا او بیان د منافقانو اگر روان دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو مالکم دی دنگا دی سورت رے میشہ دا بیان دے منافقانو او منافق ظاہر کی مومن دن ذکوئی اے مومنانو ما لکم سیتا زتا اذا قیل لکم ار کل جوئے لیتا زتا زی پلار اللہ کے ایسا قلتم الالارض مدان شیتا زمکتا حضرت شیر ہے مولا بھوی چکلو ویلشیا زیا ندئی مجیتا درانشیا ویوے زمین جنبت نجنبت نجنبت گل محمد کزمک حرکت کئی اوکن کئی گل محمد آغا حرکت میں کئی آغا نپاتی آرازی تم اے خوشارشی ویتاسو بالحیات دنیا فجوند دنیا وانی من الاخرات آخرتنا دیلم جوند دنیا خیستخ کارشوی نوی دی جوندی دیا فا حیات دنیاوی واندی وی حیات اخرمی نیادوی فما مطاول حیات دنیا فسند فیدد جوند دنیا پا بلد آخرت دیلا قلیل مگر لگا اللہ تنبیرو بچری نزی تاسو نو عذاب بغیر کی اللہ تاستا عذاب دردناک اپا بلکی براول یو کم غیر ساسونا او ضرور بنشی ورکو اتازو دی کم تشی عرض شی اللہ پاریو شی بانی قدرت والا دی اللہ تنسروہو کچر امداد نکو اتاسو دی پیغمبر فقد نصرہ اللہ فضلتا دی کرا امداد کرو اللہ دو کم واجی چو ایس کدلا را کسانو چکو برکو دویم دو دوونا ایغهما کم وقتی جودا دوارا سلغاری پغار کی اذ یقول لصاحبی کم وقتی جیویل مرگریخ بلتا لا تحزان مخبتی گا ان اللہ یقینن اللہ معانا زمین سر ریا ناغت ویم دو دو چو انو ورس رب السوکو بل سوکو اغا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوئی شیعہ ویا چیو گوار دا اللہ دا پیغمبر پا اس طرح واندے سوک پروتو مطلب دا فضیلت دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نا حضرت سنت و جماعت وی دا مرکلی لسوک تلیو دا مرکلی لسوک تلیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغا دا خپل دوست از خپل پیغمبر سر دے بالکل پہر زید تکلیف و مصیبت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ آخو پارا مجھے دے و پس طرح باندی از یقول لصاحبی ہی کموا جو مرگری خلتا لا تحزان مخبت جی جا ان اللہ یقینا اللہ معانا زمین سر دے سورہ شعراء گورا شپگشتن سورت دے سورہ شعراء بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت گورا دوش پیت فلما ترا الجمان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معي ربي سيهدين واسارکلا چولی دلوا دوالو دلو یو بلا بنی اسرائیل فرعونیان اولی دل چاوالے مندی راپسی ویا او فرعونیان بنی اسرائیل اولی دل چاوالے روان دیا نقال اصحاب موسیٰ والمرگرود موسیٰ علیہ السلام ان مغشی لمدرکون خام خارا گیر کریشی و ویچنڈیشی قرآن سے بوی چی بلی اسرائیل ہوئی آگے دریاب ہے موجے پیچھے فرعون ہے فوجے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون ملک دریاب دیو آغا چپی ویا رس فرعون دیو داغلخ کر دیا موسیٰ علیہ السلام اس بک مخاطب تو مقال اصحاب موسیٰ ویل مرگر موسیٰ علیہ السلام مونگا چیورا گیر کریشو نقال ویل موسیٰ علیہ السلام کھلا نظر دارنگی ان معی ربی یقینم زمان سر رب زمان دے سیاہ دین زرد چی سلار بسمکی اللہ مال اخلاسی نو بورا وی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویا ان معی او دالا پیغمبر وئی مانا او حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس میں صفتی اللہ ذکر کئی ان معیا ربی او دالا پیغمبر اس میں محضر اللہ ذکر کئی اس میں ذات اللہ ذکر کئی لو اللہ اس میں ذات ذکر کئی او دا شانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اغم معیا روان دراری او ربی اگر رستراری او دا اللہ پیغمبر ان اللہ مخیراری او معانا اگر رستراری اگر مفرد الفاظ وی دا اللہ پیغمبر اگر جمع الفاظ وی او دا فضیلت دا انبیاء پا انبیاء باندے کم وقی جیوے مرگری خود دلا تحزن مکہ وقی گا یقینن اللہ معانا دا منسر رے شیعہ ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ارے یادو چتا صحابی نے او مطلب غلط نسبت والا کو غلط نسبت والا کو تو کفر نسبت والا کو فبد القاب واندی یادیا ذکر وی کا ویلی دی صاحب والا ویلی دی نسور یوسف کی خون یوسف علیہ السلام دغا ویلے دے اگا جیل والا ولے مرگری ویلی دی ناو اس مسلمانان خونو نو خبورا یو سل احتمایتو گورا دسور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سوئی یا صاحب السجنی ایدو مرگر زماد جیل خانی مطلب داستاس زمان سارا رفاقت کے لئے ناغا صرف ترجیل پورے لئے تاو زمان سارا مرگر کیا دجیل دا او تل تل اللہ پیغمبر پل مرگر تا صاحب الغار نوئی بلکہ سوئی صاحبی ہی یعنی تو زمان مرگرے او دا داسی مرگر کیا دا چچا جدا نکرے سولا داسی مرگر کیا دا چچا جدا نکرے سولا دا اللہ کا پیغمبر سرا پا ہر موڑ کی یو دے دے ہر موڑ کی یو دے دے دا اللہ کا پیغمبر سرا بالکل لگی دلے دے تو چی اجرتی کو انہوں دا اللہ کا پیغمبر سرا مرگرے ہوا نو چی پا جوان دنو مرگرے دے نو چی مرس نو مرگرے دے نو چی پاسی نو بدوشانی مرگری پاسی چی قیامتی نو بدوشانی مرگری پاسی دا اللہ پیغمبر بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی نو دا آگر افاقت دے چی چا جدا نکلے شول لا تحزن مخبکی گا یقینن اللہ معنا دا منسر رے فسراولے گلا اللہ سکینتہو تسلیف پلا علیہ علیہ چاہتا ایو مانا کہے دا فدی ابو بکر رضی اللہ عنہ واندی وائیدہو امضبوطی کدے پلخکر واندی چنلی دلو تاسو دا لخکر نفان دا اللہ سکینتہو علیہ علیہ نمورات وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ذکر دا اللہ پیغمبر اگر تہو بالکل سکینہ تسلی حاصل ہوا اگر لکھو تسلی حاصل ہوا وائیہ رہو امد بودی کرے پلخ کر داسی باندے لم تروہا چنیلی جلو کاسر علاقہ کر اللہ سرنگ مضبوط کوا دے غار نم دے غار سور ویدہ یو غرد مکہ کیا او دا غار دغا نسبت دغا غار دغا تشوے دے دغا غار تشوے دے غار سور یعنی اغا غار دو سور غر او دغا غار نسبت سور ابن عبد منات اغت نسبت شوے دے یو کم پیسر پخوا سور غمیو دو عبد منات دوے ہوا ذکر آگا سلتا پا دی غر باندی اسید نجوڑے دا غر دا آگا پا نمانی مشور شوئے اور اللہ پیغمبر دی غار تا ورغلے دے دری رضی بگی تیری کری سورسوری او شاعر دے آخ پل شیر جوائی فَغَمَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ بِنَفْجِهِ وَظَلَّ عَلَى الْبَابِ الْحَمَامِ يَبِيضُ پس پٹوالے را وستے دالا پا پیغمبر باندی جولا جی بِنَفْجِهِ پاگا تنستیخ بولی باندی چی آگا اولا جی آل تے آفلا تنستا اگرا ویوڑی دا جالی جی جالی جی جالی بھی دغار پخلا باندے او چی بوری نو دغار سارا غار پخلا کی یو مرغی آگی اگئی مچولی دیا کنتری کنکوری آگی اگئی چولی نو کادر جرال نو جاہلیت دیلن ویا چاگل پیس نپوئی دل یعنی جاہلانو پیس نپوئی دل نہ زمانہ دی جاہلیت یعنی جاہلیت مقابل دی اسلام مستعملی کی یعنی زمانہ دی کفر دا مطلب نا کہ زمانہ دی قمقل توب اہ قمقل نو چرال دوی کتی دل نی پال خودی پر را رسی دلے وے خودل تا خوکت ذکر نی دیتی خوکت تلے وے نرا مرغی بیاری دلے وے دا بخلو اگول نکینا سیرے او دا دا دولاگی دا تارونا دا بنوے کجری دی لخکتا شے او دمرا دا غوا نیل دیو چی وی کجری کافی روح کتا کتلے وے دا اللہ پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے لی جلے وے او بے لی او بیا دے رہے خلقو دا کسی جوڑی کری التا یو مارو جوڑے ارے اچھی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغا مارو جو کل راسے نا دے رہے کی دو دو دلی دو پتا میں چھ دے برا جی اتا مان آغا پنا کرے رہے اب جوڑے بیا آغا ار وقت کی مور ملائی نا آغا بیا لگی آئی اجاڑی دا کسی کئی دا طول آغا سیدی کی نی سرشتا و نی خیشتا دا سیدی نی سرشتا نی خیشتا دے و بس دی خلق والا دا شی گوگی خی او آغا جنو پجڑا والا کی لگی آئی پجڑا باندی لگی آئی دی باندی زنی علماء و پدا سی کتابو باندی کتابو لی تیری القصاص والمذکرین نا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب دے چاہیے کہ اگر جو مال مقام ہوئے نما بدلتے حوالے در کرے چاہ لگے ادھر وہی شپیلے جو ہے نا اسرائیل علیہ السلام اغبا گور کی سوچ پی لئی بھائی سوچ پی لئی بھائی آنو وہی کیا ورتا داغا ہوگی کہ خدا نے وہ یری کے دا سے مو آیا میرے آغازی پورا بے دانو مینو آغا خلقو باندی را ایسار کا و خیو والو یہ آغا چی کمشتیلی یادو نہیں پائی پتو چند ہے یادو چی تو دورا ہے دورا پائی نداسی جاو کسا گو خبری آغای چی کلا یو خبر کئی انو بے سر یعنی بے خفی اپا یو وزن باندی کئی یو خلقی را جمع کری فانزل اللہ پس راولے گل اللہ تسلیخ بلا علیہ پخفل پیغمبر واندی یا پابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ واندی امضبوطی کردے فلخکر دا سے واندی چنلی دلو تاثر علخکر او گردو لاللہ خبر دا کسانو دین دا کسانو خبر دا کسانو چی کوہر کرخکتا او دین دا لگیا لو لیا دا دے اچھت اللہ دے دور اور حکمت والا ان فیرو زی خفافا و سقالا وری وری ڈالے اللوی لوی ڈالے یا خفافا زوانان و سقالا بڑاگان خفافا بے وصلی والا و سقالا وصلی والا او جہاد کوئی پل گلو من نفل سرا و پکڑو لزان نفل سرا پلار دا اللہ کی دارنگی چیز وردی ساسو پارا کی جریش ساسو تالمون چپوئی گئی دیو جنا اگر چاہوانی جہاد مشترے قرآن دو آئیون جہاد کرے رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آگر جنگ قادسی کیا اگا لگی دل ان جنڈے نہیں بولے وا او جہاد کے شامل شروع ہوا ذالکم خیر لکم دا ورد استاس پارا کہ چریتا سو تعلمون چپوئے گئی لوکانا عرضاً قریباً کہ جریسا ماننیز دو و سفراً قاسراً او سفر لاند مخامقا تابداری کے جیستا لمنافقان سیبتون ہے ولیکن بعودت علیہم الشقہ لیکن لرکڑے شوئے سخکڑے شوئے پر ایوان دی سفر سفر مشقت دو سفر اگر پی سخکڑے شوئے نبال توڑی گئی نزی ذکر صورت کے بیان دے دے جنگ تبوک آگا دیر سخت وقت ہوا او دیر لری ہوا اتو سوا میلے لری ہوا او سخت توڑے ہوا قسمونا بالکل پاس شیو اگر سنبالو لگختل وسی احلفون باللہ حضرت جی قسمونا اخلی گئی پا اللہ وانی کہ چلی طاقت در لے منگا نخام خوتے بے منگا تاو سارا یار جیب مند طاقت نشتا ہلاک دے فلدانونا اللہ پوئی گی یقین خام خادر و جندی آف اللہ عنک آف روکی اللہ تاتا آف اللہ عنک دا مانا دا چلم یلزم کا ذنبان اللہ پتاوان جی سکنا نظر اوستیا لما زنت لہم پوری اجازت کا ہوتا دیتا دا پاتے کی دو تردی پوری جخکار شہتا تا آگا کسان کی رشتی نیری اپی جندر ویتا در ہو جان تا والا اجازت ورکو کتا اجازت میں ورکو لے نفلہ بدل معلوم شوی ہوا کی کم رشتی نیو نابا اپی جندلے وے ادا در ہو جان من اپی جندلے وے دینت للو لا یا سادنو کاللوینا اجازت نگواری تانا دا پاتے کی دو آگا کسان چیمان داری پا اللہ کو رکستا نہیں دا چی جہاد گئی نہیں پلکور مالنو پلو سارا پکڑولو بانو پلو سارا اللہ پو دے پا پریدگاروانی یقینا نی جازت گواری تانا دا پاتے کی دو آگا کسان چیمان داری پا اللہ باندی او پا رکستا نہیں باندی او شک کردے رونو رئی فزدی پا دے شک بل کے ترد دون حیران و پریشان ہے ولو آرادل خروجا او کچر ارادل رئی دو تو جہاد تا مقام خا تیارے بے کڑے وے نپار حضی عدتن تیارے کولا حضر شیر رحم اللہ وی قدد مصد ارادہ وے بیان اولد مسلی کتابون بے رستے وے آبے قتلے وے خپل دلائل بے معلوم کڑے وے اندو مخالف داغ دلائل بے معلوم کڑے وے داغی جواب بے معلوم کڑے وے خود تو کوئی ارادہ دو بیانولو دا حق نرا دیو جنا دے پریو چھی بنگری واچھئی یہ بہتے پریو چھی بنگری واچھئی نتلاس لگڑائی چھولے را او کتاب نائی بندر اوے شوک پیدا کھو دی کتاب اوستو او دے منگ دا سلی ونی کھڑی چکل اوے تی کتابون نمون آواز استل چی تفریب اوشن چی دو بیا تفریب لگالو نما بزان فریسی ما بزان کرے کیوں دینا در دیر وقت دا دے دیر وقت سرمایہ دا و دیر وقت کی جمع شیئی دا فکم کال تی ما اندگاوی زنجانی دا دگا نحو امیرو اصول شاشی پا آل کال مانی ما بان لفیض الباری دستی دا بخاری شرخا مطلب دا اللہ غزاد دے چیسا کار بنالی انو اسباب بندل برابر کی ولو اراد الخروج او غیر ادلر لوی دوتلو جہاد تانو خام خا تیارے بے کرے پار دی تیارے لیکن بدگنی اللہ پور تکی دل لوی فصبت وهم فسکلا کی کل دے مضبوطی کل دے بدینا سوانی اویل شلکین مال قاعدین سرد پورنا ستونا زی لپٹی بسر گئی زی پور کی نہیں ولو خرجو کچر اتوے دے بتا سکی بن کی تاس اللہ خبالا مگر تباہی خام خا کے خلال کی سور لئی رساد طلب گئی تاسو تب اتنا وفی کو بتا سکی سما لہم ڈھیر وقتی خود ان کی دی دوپار ہزی کا گرو اللہ کو پارے مانو آندی مطلب دا داغی جاسوسان دیا لقد تغول فتنة طلب کرے وغیرہ فتنا مسجد دینا و کلب القل امور مسجد دینا یعنی مسجد جنگ تب نا انتظار کرتا لا جڑے رکار تردی پوری چرا رہے حق او ظاہر امر اللہ دین اللہ و امکاری ہونا او دی دی بدگر ان کی او بادے دینا رسوک دی چوائی ایگلی اجازتو کماتا ولا تفتنی او فتنہ کی ما چوا ما یرت ما روم لجگلی لگوزی آل تڈیری انتہائی خیستا خویری نظر بدکاری کی واقعی شما ما مبودا حضرت رحم اللہ وی کتو در وی رازا کی دو مسئلہ بیانو مجھے وی یرن ما مبودا کنا آل تبرا باندیا زمان گزارن کی گی اجنگ بجور کما مسلی بیان جنگ جوڑے تو جنگ سلا جوڑے جنگ سلا جوڑے جنگ باطل پرست گئی تو بجنگ میں یو کمکل یو خیار کاغ پو نری مجھے اتاری کمکل اس لئی خدا اخیار پہ اور پسی تو سی ان بچی جی آتے گٹ رسائی اتاری کا نا نچا گئی دور نے کہی نہ گٹ رسائی پر مشلئی ہے بل جگڑ کئی نتبان کے بل خود جگڑ کے فائدہ دا جنگ بجور سی نجوڑے دا بلوٹ دگری بندی شی دا بہسم بنشی او بس دا با تو بھائی تو جگڑو سی مسئلہ ہو بزے پاتی شیا نو کبل جنگ کئی نو تو بن کے دانا چتبا جنگ لوری بڑی والی جنگ نو سو پلی دے یا مشران کی دے نسی و تمام کل مشران دیکھا یار وہ جنگ کئی وہ نسی چاندنی مشران کی جنگ لگر گئے مشتا دے جنگ مکوا بیان کدم مسئلے ولا تفتنی او فتنہ کی ما چوما الا فی الفتنہ سقطوا خبردار پا بدکاری کی گردی دلی گئی او یقیناً جہنم سامخا گرک ان کے کافر باندھی کچر ارسی کی تاتا حسنت ان خوشحالی نو خفا کئی گئی او کچر ارسی کی تاتا مصیبت نوائی دے پتا کی سر عمل کرو منگا امرانا پکار خپل باندھی رائے خپل باندھی مستینا خوشالا نرسی منگتا مگر آلسو کتب اللہ لانا چمو کرکڑی اللہ منگتا ہوا مولانا دالا کارساز حاجت روا مددگار منگا دے تفسیری جلال مانا کئی ناصرنا و متولی امورنا امداد کا ان کے منگا دے او ذمہ وار دے کارون دے منگا دے او خاص پا اللہ پس پکار دے چیزان اس باری مومنانا مطلب دا ستا دی دا کی گئی چی لن یسیوانا اللہ ما کتب اللہ لنا دا مولا چی سورا سیدن ندا اللہ لکلی ہوا او زنانا وی دا اللہ ایسی خواگوی زنانا سوی وی دا اللہ ایسی خواگوی نو مطلب دا تو بدا اللہ نا دے استقامت سوال کے کتالا کم ستکی و رسید نستاب ہم دا تیدئی عذاب ہوا ہے چلائی اسی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وی ضرب الحبیب زبیبون والد محبوب چی محبوب لگیا رہے پتہ رہی خیری زبیبون دا اس کی دیا دا باغ باندھ دا سی لگی لکا فراغ لچری والا اس کی ورکڑی نا خوب شیر ہے کہنا نو حل محبوب دا زبیب دی اس کی دیا نو دا محبوب اللہ لگی ولے وے اپتا ہے تکلیف را اس دے وے نا غد اللہ غد تکلیف را وستل اگا محبوب گنا دا کدار باندھ محبوب را اس کی دیا او خاص پا اللہ پس دان دی اس پاری مومنان او آیا انتظار نکو ایتاس پا مونگا واننی مگر دی یود دو او خیل کرو زمونگا ہو لان دی باندی سود دے یا با شهدا شو او یا با جاهدین غازیان شو اللہ بیا مولا شهادت را کیا یا با اللہ مولا پتا سمان دی بارے او غلا بارا کیا ونحن نتربص بكم او مونگا انتظار کو پتا سمان دی ان یصیبکم اللہ داچی او برسی اللہ تاسوتا بعذاب عذاب من عنده دخل درونا او بأيدينا يا بلاسون المنغواني فتربسوا بس انتظار كوي منغ سرستاسو ده انتظار كون كنيوا وايا انفقوا مال لغويا ووعا فخشي سرا اياك پنا خشي سري لن يتقبل منكم هرگه مشي قبلو لستاسونا نو انفقوا ده سغل عمر ده مطلب دا انشاء تمہارا دیکھ بار باندھی مطلب دا کتا سمال لگوئی او کن لگوئی کپخے لگوئی او کپخ منی او لگوئی من قبلی گیا دا مطلب نا چال مال لگوئی کستا سخیا کمخنیا نہ ہمارے تمہارا دے اخبار باندھے وے مطلب دا کتا سمال لگ مال لگوئی پخوشی سرا یا پنا خوشی سرا چری مش قبل سونا یقینا فرمان اندی من کڑی دئی لا داچی قبول کرے شہ دینا نہ فکات ہوں خرچ کبل دئی مال لگول دئی اللہ ان مگر یقین دئی چیری کبھر کرے پاللہ پہ پیغمبر دے اللہ اندرا دی ملتا اللہ مگر وہ سالا ہوئی سس پس ٹول تو منافقانو دیا مطلب دا دن کار کی سس دیا یار وائے اصنا زمنا فکیما چرما تکبیری الا چرم تکبیری الا چرم داسی منسول چمام اللہ اکبر انیت اتر لو امام اللہ اکبر نہ میشا ذرا زمانے اور اکات دیا دکھ بکو سالا کی نہیں مزہ نا آسین جزم کسالا کی ماں او خود سرا دوسرا خود دنیا غم دن چر چر تم تین وار دو بو خطا نش انزم انتا لیٹ لان رو او انزم انتا ہمیشہ لیٹ دیجو ماتا نچ ماں گندی کسی ناغا دورکا تیلہ پینزم انتا کی کلی مدے دورکا تنور لان دی کیا اکمانے ہمیشہ پہ اگر مز کرے مز کئی دا کسالا نے دے ولا یا تم نے سوالا تھا انراجی نہیں ملتا اللہ مگر وہ ہم کسالا ہوئی سوچ پس ولا انہیں کونا او نہ لگئی گئی مال اللہ مگر وہ ہم کاری ہوں اور یہ بڑھ گڑ ان کی پساجم کی دیوان جی سالا معلوم رہے نہ اولاد رہی تین ارادہ رہی اللہ کہ سزا اور کی رہی تب علی معلوم آنی پجوند دنیا کیا لکھا کہ وہی دیر مال شی نبد حال شی ندام دخل عذاب دیا چیتا پا وقی تو دا دوڑے انو خوڑا ہمیشہ جی دے دوڑے گرازی نغسی اگا سڑا گیا چاہی چیتا گرمی انو سکلشی چتا گھر میں دماؤں پیشوا بس مال دے او دو منڈارا او بالکل آرام ہو نکلش وہ گڑیری مال شی بد حال شی نکل مال ہر دفرے آزاد گر دی گیا چمال کا رستہ حیثیت بدل نشوا دو منڈ دکھا منشوا خوب دی پورا نشوا حالت دی بدل نش دا مال نرے دا دفرے عذاب دے سرل دی کی مال دیر دے اخو پل مل دون لی دو کی لڑکی نو پل کلونو کلونو نی نو کمال دیر شوا نو پیدا سشوا کتا کوا چی دی مال سرستا جون بدل شوا یا وہ حاضر کشنی دلی جانی بلے تولی بلے پورا ڈوڑائی بڑے پڑا او اس کی ابن بھی اوکھے او خس کیا او چی مسافر رہ دی ڈوڑائی نو شکر اللہ ادا کر مال سرستا ہے حیثیت بدل سے اجی سپاہی رسول کی اللہ پہ نام احسان نفل یورا علیہ اثرہ پس کدی دیش بدوانی اثر داگیا داگی اثر دی کدی دیشی کل کل داجی خان و نوکر دوال تیلی نخلق اگر نوکر لسلام کو آخان اگل سنوئی نبیاتی آخان چاہتا اگل وی را چیلم دکا نخلق جو پی جنی وی نویت دا اگر نوکر دے خدا خان دے مراسم کا خان دے کیا رو باندر بندر دے گدا لگر آجی دے گدا گمانی تیر آجی یقین لیا اللہ کی سزا اور بدری والی بجوند دنیا کی اوزی سازان اوزی کا مقام خاصو مر گری انجری مل کم سا سنا لے کن دئی حکوم دے افرا کون چیری گیا سلام رانی دی گئی چری عمومی دئی مل جان سزائے پنائے او مغارا تیار پنڈی کی پائے کی خبر کس ریل پنائے نہیں قسم نہوری اذان تا سرمر گئی کہیا او باد رسولی چیب لگئی بتاوانی فسودا کات فخیرات کی پنت کے ور گئی گئی تمہ دینا خوشحال او تیرے ورن گئی تنا دینا خوشحال پیغمبر کافی منگا تھا اللہ درد کے آب کے اللہ منگا تھا ہمیں قربانی پڑے نا اور پیغمبر دیا اللہ منگا اللہ راغبون اللہ تا واپس کی دن کی ہوا ندا بدل کے پار سن رہا ہوا یقینا خیراتنا زکات خیراتنا پار قرآن ہوئی ول مساکین اور پار مسکینان ہوئی ول عاملین علیہا اور پار راغ چاری اسلام آیا مانا غلام ولغار مینا کر پلار سو قسم فقراء مساکین دعا ملین دی مؤلفت القلوب سلور رقاب انز غارمین اشپد فی سبیل اللہ و اوام سبیل ات دا اتا صناف دیا دیل و زکاة ورکے خوستنا مؤلفت القلوب دنوتی دیا آغا دنوتی دی دغشانی غلامان مشکرے غلامان مشکرے یا عاملین مشکرے نچے عاملین مشکرے ندا باقی جی کم بھی ندیل بورکڑے کی گیا واللہ واللہ علیم حکیم فریضتا من اللہ مقررتیا کرے دا اللہ مقررتیا طلب دا اللہ نا اللہ دے پوہ حکمت والا او بعد دینا رسول جی یعذون النبی چی تکلیف ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او وائی ہوا اوزون دا پیغمبر وکی خودن کے دے ہر خبری زمینگا تا دے زمینگا ہر خبری تا وکی خودن کے دے وایا اوزنو خیر لکم وکی خودن کے دے اوریدن کے دے دخی خبری ستاسو وکی خودن کے دے خی خبری ستاسو تا ایمانداری پالا اور یقین کئی بخبر دمانی اور احمد دیا للذین نپار دار کسان چی مان دا ویستا سنا آر کسان چی تقریب ور کئی پیغمبر دا اللہ تا نپار دیجا عذاب درناک اللہ وی درناک عذاب بولا ورکوم سوچ دا اللہ پیغمبر لا تقریب ور کئی یحلفون باللہ لکم قسمون بخوری فالله باندې تاسو ته دین پار کې خوشاله کیږي تاسو الله پیغمبر دا الله احق لا دیر لائے دی ایور نو دا چ خوشاله کی لئی دے ان کان مومن کی گری دی مومنان علم یعلم آیا دی پوئی گیا انه جی کی من شان دارے آوا سوک چ خلاف کوا خلاف قید اللہ اس پیغمبر دا اللہ یحادد اللہ ورسولہ کہ خلاف کئی مخالفت کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ وسیقین اند پارا دا اور دا جہنم بھئی ہمیشہ بھئی بدی کیا دا دا رسوائی لویا یریگ منافقان دا چی رو پر ایگلہی بدائی باندی او صورت کہ خبردار ہے بور کی گئیتا دی مومنانو تا پاغس باندی چیزی پرنو ای کیا او آیا استحضر خان دائی اللہ دے رائے خون کے راگس چیری گئی تا دا رینا مطلب اللہ با تاسو کا باسا تینا راکارا کیا او بکر تپوسو کی طرح لینا شویدہ تاسو سکول لا یقولن مخامخا لا یقولن مخامخا وائی بدائی چی یقینن امونگا انا خوبو چننا ودیدو منگا پابسو کی ونلاب اولاد قول منگا ہوا یا اباللہ ورسولیہ اباللہ و آیاتہ ورسولیہ اے دا اللہ سرا او دا آیاتنا رضی اللہ دا پیغمبر رضی اللہ پوری کنتم یہی تاسو تستہزئون چی خندا کوئی من لوگا دی ویا منگا ننواتی دی بابا سکی ونالا حتا خو منگا لگی پولی فرشتیا خو منوی نا اللہ کل پیغمبر توی کو آیا اے دا اللہ پوری دا آیاتنا دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ پوری یہی تاسو تستہزئون کہ خندا کوئی لا تعتذروا ظلم پیش کوئی پتا کی سر کمر کرے تاسو پس ایمان لاؤ کرنا کچرے مکواڑوں موں گا کچرے آفوں کوں گا در گزر کوں گا لیا وے ڈالی سازنا مصدا بور کو بلی ڈالی لا فسو دوی چیزی مجرمان منافقان سریو منافقان سزی بعد ایدئی من بعد دفاظی میں دیا حکم کیا بل من کر فخلاف اللہ وانی وینعونا للمعروف او من کیدنی کینا ویفضدون ایدیہم او بندی دی لاسن اخبلا دمال لگولنا فلار اللہ کیا او بورا مال دا اللہ فلار کن لگیا دا شانی منافقان جدی زمانی اگر دنیا گری جگہ لگیا دیا او لنگیو پجامہ کی کار کئی وہی دیکھ دمرہ دوائیانی ورکڑیا دمرہ دوائیانی ورکڑیا ادائے اکلا دائے اکلا وایا سڑیا پیشو کلا منگل دفلیل پارا وینیا دا خودلا فگو کی دلا زہر در کئیا فگو کی دلا زہر در کئی وینیے چر تسوری مغرا لرا جمکا وائی بس ان تک اچکے نرے دگا ڈیر دیا دگا سے شہرے دگا ڈیر دیا آگئی لبو ایتا خط پلار سورک ورکڑی نا بولی کی تین سورک ورکڑی نو دا بولی کی نا اخبار کی بشائی کی ونا نولا پل حقوق پکار دیا او دیل آزادی پکار دا او امونگا حقوق دا خواتین و حاصلول گواروا نو دا دی حق سنے نو دی خلق و بندیانی کری دی کور کی دی قیدیانی کری دی دی لتعلیم پکار او دا تعلیم بالغان دے او دا تعلیم دا زنانو دے ہم دوئے پا دی بانو کر دی دا او پا دیوانی باور بل کیا پا دیوانی باور بل کیا نو دا سشے دے دا کار کن دی انڈیو دا پارا سد پارا کار گئی انگیو دا پارا کار گئی مصیبت دے خلق دیدا دے لکہ دا خکار دا مر گئی چینجے او دانا بینی او دا دامو کلکی نینی آنی نینی نو دیر دا ملین دا دیر تن نظری دیر تن نظری او قدامت پسندی انتہا پسندی چی سوائے نو آگئیو چی سوائے نو آگئیو ہمت راستی کوئی ادا سنگی نو سورہ سورہ منافقون پورا چویقبضون ایدیہم ذی سمانا لا آیت پورا منا موکرا بندئی دے لاسو نفل مان لگول نفل آرد اللہ کیا آیت پورا وم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ذي آتسان جوائي جايا مال ملغول خرج مقول باغا شاواني جيد پیغمبر دا اللہ سارا دیم پور وزفا ونور کوئیا لیکن دام دا منافقان مرگرے لیکن لا تنفقوا مال ملگوئی خرج مکوئی پاگا شاوانی چیز پیغمبر دا اللہ سر تردی پوری جی خوارشی گئی زی گئی مال پہ ملگوئی اللہ ویا خاص اللہ لگلی خبانی دا سمانی حدود مکی لیکن منافقان نپوئی گیا منافق تد چاپنی سال سوک در کئی نویق دی دونہ ایدیا ہم او بندی دی لاتون اقبل مال لگونا زیر کا اللہ دئی تو زیر کل اللہ دئی دئی اللہ ہیر کو نفن سیا ہوں پذیر کل اللہ دئی یقین منافقان ان دئی نہ فرمان اللہ لوز کر اللہ منافقان سڑو منافقان کو دوسرا اور دو کافر سرا دو اور دو جہنم ہمیشہ بھائی رہی بدی کی ہی حسبہم دا جہنم کافی دے ایتا ولعنہم اللہ او پلانت کری اللہ دی الپار عزیب یادا و ہمیشہ کلذینا تاس پشانت داغت سامیئی انتم کلذینا تاس پشانت داغت سامیئی چوبان دستا سونا ہوا گئی دیر سستا سو نبتا کٹ کی او دیر دیا تو اموالا و اولادا فمالا و اولاد کی مالنے زمریر جمل کریو اولاد تاسو نبتا تو پس پیدا واغستی راوی بخلاقی بیسو بلوانی فستم تاتم پس پیدا واغلی تاسو بخلاقی کم فیسی بلوانی شترنگی استم تا اللذینا چی پیدا واغستو آگستانو چلوانی استاسونا بخلاقی بیسی اسی بلوانی و خلتم اوننو زیا فا عباسو کی کلذی پشان کر ڈلے آئے خاضو چننوتی و غیا اللذی مفرد دے خاضو سیرد جامیدہ نمانا لکرا پشان کر ڈلے آگیا چننوتی و غی فا عباسو کی اولائے کا در جسان برباد یمن لگے پا دنیا و پاخر کی او در جسان اندھائی تاوانی آنا اللہ و علم یاتے ہیں اے نظر آگلے رئیتا خبر داغ کسانو جوان دے رہی یعنی قوم دنو علیہ السلام او آجان و سمودیان او قوم دے ابراہیم علیہ السلام او دمدین والا والمتذکات آغتلی التقید ان کیا اتت ہم راگلی علیتا انبیاء دے دل بینات فا مجھے دوخ کارو وانی فسنو اللہ کی ظلم کرے بڑی وانی لیکن او دے پرانو پروان دے اگلی مون کی ظلم کرو وانی المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض بيان للصلور من ذلك المؤمنان من لو ذا ليهود بيان اشر تارين اروان المشركان او درهم منافقان مدى صلور مدر المؤمنان والمؤمنون والمؤمنات او مؤمنان سري ومؤمنان يخذي بعض ذي دوستان دوائے حکم کئی دل معروفی پنی کئی وانی او من کئی عنیل بن کری دخلاف دا اللہ نا دیو جینا ہر مومن دا غدا فرید دا چاہب بالمومن آبد من کرن منی کئی دا شانی اگلا با حکم کئی منی کئی راگا چی گنوزلا نوزلا دوا تامل مکوا دا کار مکوا چکم دو گناہ کاری دائین لے منی کئی ویقیمون سولاتا او پابندیو گئی پموز او ورکی زکات او خبر منی دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ دا کسان درد چرحم بوکی فدائیوان دی اللہ یقینن اللہ دور اور حکمت والا دے لوز کرے اللہ دے مومنانو سرو مومنانو خود سارا دے جنت نوہ چبائی زبا دلان دے انو دین اندہونا نشوئی بری کی او ور بگی کون خو پاک خو پا جنت نو دانیج کی رئی کی ورضوان من اللہ اکبر اور رامن کیا طرف دا اللہ نا دا دیر لویا دا چی اللہ بیلانو کیا چی دو تاسو نرزائی ما یا ذالک دا نداس دار زامن کیا دا اللہ یا ذالک دا دا جسم کی تیر شول هو الفوض العظیم دا دی کامیابی لوی ندو مانی چی ذالک دا رزامن کیا دا اللہ سرمنا چی اعلان نوشی دا دیر لویا دا او دا دی کامیابی لوی او یا ذالک یعنی دا سچڑوان دی تیر شولا دا وعد اللہ ندی بے پوری نو هو الفوض العظیم اندا دے کامیابی لوی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو دا کافران سر و دا منافقان سر او سخت اسی کپ دے باندی دے وینا خیر دے نرمی کوا وی اللہ وی واغلوب علیہم او سخت اسی کپ دے باندی او زید دے جہنم او بس زید واپس کی دوے دا جہنم قسمون افر جی پا اللہ واندی ما قالو چن دا ویلی دی دی کلمہ دا کفر نا دا ویلی اللہ وی ولقد قالو اب تاکی سر ویلے کلمہ دا کفر او کفر کردے پس دے اسلام رو رو کلونا او کس دی کردے پی ما دا وشو چن کی رسید لی دی اغیتا دا اللہ دا پیغمبر دا پڑے یا کلے جماعت چوڑو چھے پتے بولا تگلی ورکو آ او کلے چھنو آ کلے لگی دل کلے لگی دل نو جرند پل اگے اللہ پا پیغمبر باندی را گرد ہوا وادے ما تولا لگمز کی بیار لسم ایت کی اللہ وی وحمو بی اخراج الرسول خاص دے کرے ہوں پہ خود پیغمبر وادے ما تکڑی وا وحمو او قرد دے کرے بیمار آگا سو جنگی رسی لیے وی اغیتا وما نکمو ابد نکنی دے مگر دا چی مالدار کل دے اللہ پیغمبر دا اللہ من فضلی ہی دے مہربان مقبلینا دا اللہ پیغمبر مالدار کل مطلب ہے دا اللہ پیغمبر والا ورکل دا اللہ پیغمبر والا تبسیم کرل مطلب دا جو جن دا اللہ پیغمبر بوئی انما انا قاسم واللہ یعطی ذو صرف تقسیم کو ان کے ماں راکی اللہ راکی اولی تقسیم اوما فائیتو بو پر کچر تو بو باسی گئی مشیبرا ورد پارا گئی وائیتو اللہ کچر اوئی گئی مصدا بورکی اللہ گئی تا صدا دازنا کا پا دنیا پا آخر کی انبید پارا گئی پا مکا کنی ولی ولا نصیر نصور دو سو نصور کم داری او باز رینا رسول دی آہد اللہ چلوز کئی دا اللہ سرا کچر راکتا مگتا من فضلی ہی دن حبان اکبرینا مال دلاکو لنس ودقنا نخام خا خیرات بکو مونگا ولا نکونن او خام خا شوب مونگا لنس ودقنا نخام خا خیرات بکو مونگا او خام خا شوب مونگا من الصالحین دا نیکانونا پس ارکل جوار کاللہ ویسا من فضل ہی دو مہوان اکبلینا وصلو بی ہی نشمتیاو تدائی پائے واننی وطولو اوواو ریدل دائی وهمو ریدون او دائی اراد کون کیا او دیدائی کتی مفصلینو کما واقعا ذکر کریدا ناغا سین را ناغا سین را فاقبهم نفاقا پس اگردو اللہ آتبت کار دائی نفاق منافقت قلنو دے کی ملائیو میل قونہو ترہ دے اورا دے پوری سمیلائی جی بھائی رضی اللہ سرہ بما پسہود آئے فآقبہم نفاقا وَسْقُگَرْ وَاللَّهَ انجام دکار دے منافقت قلنو دے کی ترہ دے اورا دے پوری سمیلائی جی بھائی رضی اللہ سرہ بما پسہود آئے چی خلاف کہہ دے اللہ سرہ دعوت سے جلو دے کرو رضی اللہ سرہ وبما بصروا لا يشهد يكذبون ادروا ولي الم يعلموا آیا دن کوئی گی ان اللہ کے یقین اللہ یعلم کوئی گی سر رہوں وپٹ راز دوئی وانی ونجواہم پجر گلدئی او یقین اللہ علام الویوب یہ سب کوئی دن کے دے پپٹو خبر باندیا آگا کسان یلمدون المتولعین چعیب لگئیا فا مال ورک ان کو باندیا من المؤمنین رومن عمد فی صدقاتی خیراتنو کی زکاتنو کیا چسوک مال ورکی ویداغان خیا والذین آکسان لا یجدون فی نومی اللہ جہداؤں مگر کوشش بلا بس درشانی دے ہاں خدمت کو لیشی نمٹوا فیض کرونے میں ہوں پس خندہ کی دائی پوری چکور دائی یو پیسام نے لگئیا سخر اللہ میں ہوں خندہ بوکی اللہ دائی پوری نمانا صدا خندہ بوکی اللہ دائی کا ادپار دائی گئی عذاب درناک بخن غاری کدپار دائی اولاد او کم چیا شمارا دا نوچی لسو لو رسی کی نبیا دیسو یو لس ندا فاقا لس کی خوی یو دیو سر بلکل یو لس دو لس دواو لس نشمار پلسو ختمی کیا او لس او چی خل من کی ضرب کی نو او یادی جوڑی کیا مطلب دا تمام زمانا تمام شمار بخن غوار تدید پارا فلن یغفر اللہ لہم فظہر دل بخن نکے اللہ ویتا دا پسو دلی چی یقین اندائی مفر کرے پتو حید اللہ و پیغمبر دا اللہ اللہ ہدایت دے قومنا برمانو کا خوشال جو رسک پاتی کری شیویا پناس تفل واندی خلاب رسول اللہ رسک دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اللہ پیغمبر جنگی تبوک تلاو او دا یاو شانی خوشال لیا وکرہ او بدگنی دا چی جہادو کی پلکلو مال نخلو سرا او پکرولو دان نخلو سرا پلار را اللہ کی او وائی بی لا تنگیرو بالحر مزی پگر مئی کیا یرگر مئی کی مزی یرگر میا حضر رشید رحمہ اللہ لی یو شورا میں اکرا مرگری پا دی کم مجھے بلا شورا را لنماری رے آشورا کی اولی نوئی یا ناوئی یرگی دیرا گرمی وا نئے ماری اول نارو جہنم اشد حرار اور دی جہنم آخو ان دیر سخت پا گرمی کیا نجی جر پا گرمی نو بندہ با کار نکی ننظان لبا زان نویا او بیا چی دن پاتی کی جو دی دن کار تی پاتی کی دا گرمی سمرا گرمی وا پشکال ہوا یاری نمس کی گرمی ہوا نتازک بشائی پیسی چیر ڈیر گرمی دا سردی چی بشائی خود و گرمی او دوران کسی بلی کلاو کرا آگی لبنا سی اکلا بزی دلکی خود اکلا بزی دلکا کولا ناغا خود یادو نمی چی گرمی دا او چی در تو قرآن تا چی یر دیوی گرمی جنو لگو نگران دا ننگران دا خود گٹا سدا گٹا معجل دا معجل دا لاس پلاس گٹا ندا گانی میں بیاوری گرمی نکی دا بیاوری گرمی نکی دا وہ آیا نار جہنم اور جہنم دیر سخت پا گرمی کی لوکانو یوکاون کاشی وے گئی یوکاون جی پوئی گلے فلیرحکو کلیلان پس پولی خان دی لگو ولیبکو کسی رو بجاری دیر مندو دا دا دوارا با ضرور رازی یا با بندہ دیر جاری نو با خان دی دیر او یا با بندہ دیر خان دی نو بیا با او با خان دی نیوڑی او با جاری دیر تو دنیا کی چی آئی او شہر نو لگ دے دنیا کی بجارا ناخیرت کی با او خان دی اب دنیا کے دن خاندل کیونکہ دنیا جڑا دن ام لگا رہا خاندہ دن ام لگا رہا ہے تکلیفوں نے تیر کر خلق و بدر دوائیا تو کس پوری بوائی دا دعا نہ منی دا خیرات نہ منی اور دے حیات الانبیاء نہ منی دا کرامت بادر موت نہ منی دا نہ منی آغا نہ منی لگیا دی تو دا جواہو تکلیف دا تیر کا دنیا کیا نو اوبا خان دے دیر او گنینو کی دنیا کی دیا ازاد جون دے تیر کا خدر دے خان نو با جاری دیر دنیا کی غدر خندہ صدا اگا لگا دا لگا سبا سورا ہو کانستا سورا عمر دے اتون عمر با بیا جاری دیا سورا ای انکبوت کی بارتا ویم حضرت شیر رحمہ اللہ بھی مضرات الدنیا مسرات الاخرہ مسرات الدنیا مضرات الاخرہ دنیا خفقان دا آخرت خوشا لئی دنیا خوشا لئی دا آخرت خفقان نبیا جزاءن دا سزا دا پسو دا ایچ جی دی اکسی بون جی دی سکا سب گئی فرد جر واپس کتا لاللہ یا بیڈا لیتا رہینا فتی جا رزقا اشتان دا پار دا وطو بسو آیا ہر جو بھو گئی رما سر چرم او چرم یا گرم کوئی زمان مر گرکیا کی آجو ہوا جتش من سارا یقینم تابد جئی اشا لشیر بناس دواندی اول مر رسل باور نرواندی فقر عدو فسکین ایمال خالیمین سرد پورناستونا اگر اس تو جناستی پورنو کی ناغی سرکین ایا زی خدو سرکین ای ولا تصلی علی حد منهم ماتا او مزد جنازی مکوا فیوتن مانی منهم دینا ماتا جمرشی ابدا شریم ولا تقم او مدرگا على قبر فقبر دمانی دفار دعا نرشتیا ہوا ہے ستا پیغمبر وزی عربی میں پوری دا ذکر اللہ پیغمبر خو مناسب باندیم دیر میرا بانا ہوں وزی بیمان باندیم جنازہ کڑی رہا او مطلب ہے لاؤ کہ اللہ جلم بخنم کیا واللہ منی کہ جنم پی جنازہ کے نبولا پکاور باندی دعا ہوا لیا دا اللہ پیغمبر چینا ستونا چویلے وے چی اللہ خمالوے انبا ادریگی فقبر دو دمائے زپار دو دعا زی کو اللہ روان جل دعا نمانی کرے ما نو پناس تا خو خیر دیکھا متدین ویا چی کونا مات سول سلامو کردی دو سکونا مات سول نوز دی جنازی نرسو دوا کولے شیا ولی لکا فقہ جلا دی ولا یکوم بالدعا ولا یکوم داعی اللہ دی مری لبا دعا نواری نو مطلب را بولا را بنواری نو پناس تا خو خیر دیکھا نستا پیغمبر تدا چل نوار دو چی پناس تیدل دعا کرے خبر سر ونہ نکر اگر زمیدار وی بندین قدل آچونی وار دارد وی دا نو آگر وی کاکا طالبان وی میرا بندین قدل سر آچونی را دی غاری دا لو یا بندین کی اچونی دا یو لی غاری لوا چولا او یو بے لکا گچا چی بند آچون ملا سی بے وا چولا نو دا دیو اللہ صلاح چولی را وی اغیر یرا دا دید پار چلد آر تلری دا اوبار امراو مغا پتو کی او نالو کی نو شرنگار یاو منو رہیم گوئے گردی انا یو رہے کاکا که دا گوئے اندری جو آسی را دی سر فضائی جانا او شرنگار تاوری انو بیا ناغولی زی زمان وہی چاہے ناغستا صدا منتی کی نرے رہے زی زی دک کشانی ستا پیغمبر ستا دا علم نو کرے چی عرب دقی کرادلی فقہ کی چی لا یقوم داوی اللہ یقوم مانا اولارا تخپل اصطلاح مانے نا پوئی دی چی بندر چالا خبر ہو کی انوالوی خبر ملالا اکرا اس خودری گا ما نسا مطلب سملا کنا مطلب دا دے حالا دی خبری گا موکا نو مطلب دا دی خبری احتمام کا نو والا تب ولا تقم على قبره اي اهتمام مکول دعا فقبر دوانی یک نندای چیوی قبره که پا اللہ پا پیغمبر را اللہ وانی امری وی قوتی دینا فرمان اتا جو دیوان جیتا تا مالونا دی اولاد دی یکینا نراد نبی اللہ دا چی سزاور کی دیتا با دیوان دی پا دنیا چی او دی ساگانے وی او دی کاویر آر کلچ راولی کشی او سورت دا چی مان را ری پا اللہ او جہاد کئی پیغمبر رضی اللہ سره اجازت والستانہ خاندان طاقت او دماندار او وائی گئی کرنا پریدا منگا شیشو منگا سرد پورنا سونا خوشحال دی گئی دامنا سور دے پورنا سو سر ذکر مطلب داخلہ دل پور کی ناستل پکار دیا دے چلی پسا پسر کی نخوائی دے چلی بنگری واچے نخوائی داولی کا مناسب جہاد میں رسط شوئے دے جہاد میں خدا رسط کی دیا خدا اگر پورا نشی چلو لے رضو خوشحال ہی گئی دا کسی نے سرد پور نہ سنا اور وہ والے شوئے پرنوں دیوانی فهم لا يفقهون فزين بويگی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسان چیمان روڑے دو سرا جہاد کئی پل گلو مان نقبل سرا او پکر علو زان نقبل سرا او دو کسان لهم الخیرات دفار دیدی بدلی بہتر بدلی و اولائک او دو کسان هم المبلحون ام دیدی کامیاد منون کیا تیار کردی اللہ دفار دید تیار کردی اللہ دپار ہدی جنتنا وہی بعد لاندے انو دن نورنا ہمیشہ وہی بلی کی ادا کامیاب لوئے واخر دعوانا